Και να που φτάσαμε εδώ. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ακούτε πίσω σελίδες. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαστε στην Παρασκευή 25 του Φλεβάρη και είμαστε στο δεύτερο 24ωρο του πολέμου. Οι μουσικές σήμερα θα είναι αντιπολεμικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η Black Sabbath και το War Pigs. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. War machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Κοιτάξτε, μια ηχογραφημένη εκπομπή έχει τον τεράστιο κίνδυνο, ειδικά όταν οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, την ώρα που θα την ακούσετε να είναι τραγικά ανεπίκαιρη, όπως ήταν η χθεσινή προφανώς. Η ώρα που γράφεται η εκπομπή, καλό είναι να δώσω μερικές διευκρινήσεις, γιατί μπορεί να την τα ακούτε απόγευμα σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, είναι ακόμα και 5 η ώρα όπως είναι στα Τρίκαλα, οπότε καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιου είδους περιστάσεις θα πρέπει να λαμβάνετε την συνεχή, την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι αυτό που ακούτε κατά ανάγκη εκείνη την ώρα. Θέλω να πω, να δικαιολογηθώ και για μια λάθος εκτίμηση, για τη δεύτερη λάθος εκτίμηση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί σας έλεγα χθες ότι, ρε παιδί μου, οι εικόνες που έρχονταν από το Κίεβο με τους γονείς, δεν το είδαμε ως εικόνα αλλά το είδαμε ως ρεπορτάζ, με τους γονείς που πήγαιναν τα παιδιά τους στο σχολείο με την ομάδα αίματος σε αυτοκόλλητο, ήταν κάπως υπερβολική, τουλάχιστον έτσι μου φαινόταν, ότι το Κίεβο από τον Ντονέτσκ απέχουν 700 χιλιόμετρα. Και τα έλεγα αυτά χθες το βράδυ που γραφόταν η εκπομπή, και το πρωί τα ξημερώματα οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν και το Κίεβο. Και άρα, ακόμα και αν ήταν, δεν ήταν, άσχετα από το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε αυτή η εικόνα με το αυτοκόλλητο, η εκτίμηση για τον κίνδυνο των παιδιών στο Κίεβο και σε όλη την Ουκρανία ήταν ακριβής. Και η δική μου εκτίμηση ήταν λάθος. Τι να σας πω τώρα, ότι δεν το περίμενα, θα μου πει σιγά το νέο. Προφανώς το καταλάβαμε. Να σας πω ότι εδώ ο Πούτιν φαίνεται να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο ολοκληρωτικό σχέδιο για την Ουκρανία από το να υπερασπιστεί τις δύο περιοχές που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, που είναι φιλορωσικές, που υπάρχει θέμα σε σχέση με την προστασία του ρωσικού πληθυσμού, που υπάρχουν και καταγγελίες ότι ο ρωσικός πληθυσμός εκεί έτσι κι αλλιώς εδώ και 8 χρόνια δεχόταν επίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις και μάλιστα από φιλοναζιστικές ουκρανικές δυνάμεις. Αλλά αυτό είναι άλλο. Άλλο το νότιο-ανατολικό κομμάτι του Ντομπάς, το Ντομπάς στην νότια και ανατολική Ουκρανία, και άλλο να επιτίθεσαι μέσα στο Κίεβο που είναι στα βόρεια και στα βορειοδυτικά μάλλον. Θα μου πεις το ένα δικαιολογείται το άλλο όχι. Θα σου πω η απάντηση, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι είναι άλλο πράγμα η αφορμή και άλλο πράγμα το συνολικό ξεκαθάρισμα με το τι έχεις μπροστά σου και το τι θέλεις να κάνεις. Και εδώ ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο, πολύ πιο οργανωμένο, πολύ πιο επικίνδυνο ίσως σχέδιο. Εγώ ξέρετε θα επιμείνω ακόμα και τώρα, επειδή ένας από τους βασικούς στόχους, ειδικά όταν τρέχουν τόσο πολλοί εξελίξεις, ειδικά όταν η προπαγάνδα, η παραπληροφόρηση ή μάλλον η μονόπλευρη πληροφόρηση είναι από τους επίσης από τους κινδύνους που συνεπάγεται ένας πόλεμος, μετά τον κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές φυσικά, θα επιμείνω να προσπαθούμε να κρατήσουμε, να προσπαθώ να κρατήσω εγώ τουλάχιστον τα λογικά μου μέσα στο κεφάλι μου και να καταδικάσω μεν τον Πούτιν για όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, για όλο αυτό που κάνει. Προφανώς οι εικόνες με τους ανθρώπους μέσα στα καταφύγια είναι δικό του δημιούργημα. Προφανώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρούσα φάση αυτού του πολέμου που έχει ο ίδιος ξεκινήσει, τουλάχιστον στο στρατιωτικό του σκέλος. Προφανώς όμως θα πω ότι δεν ξεχνά ότι έχει προηγηθεί. Και εκτός από τους φυσικούς αυτούργους υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι. Μας αρέσει δεν μας αρέσει να το ακούμε σε αυτή τη χώρα. Μας αρέσει δεν μας αρέσει να κάνουμε τη σύνδεση με τα ελληνοτουρκικά και για το τι μπορεί να σημαίνει η κίνηση του Πούτιν και τι θάρρος μπορεί να πάρει η Τουρκία εναντίον μας. Δυστυχώς, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει, η αλήθεια δεν είναι πάντα αρεστή. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, όπως σας είπα η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site, εκεί μπορείτε να στείλετε και τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας μηνύματα για όλα αυτά που συζητάμε, για όλα αυτά που τρέχουν. Φτάσαμε στην Παρασκευή, τέλος εβδομάδας, μιας οδυνηρής εβδομάδας που προφανώς έχει μπροστά της και ακόμα χειρότερες εξελίξεις. Η διπλωματία έχει χάσει παταγωδώς, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ποτέ διπλωματία. Η Ευρώπη, η Δύση έχει αποδείξει ότι ο ρόλος της είναι μάλλον υποκριτικός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προστασία του λαού της Ουκρανίας, και έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ. Και να που φτάσαμε εδώ, χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, το χειρότερο σενάριο που είχες μπροστά σου ήταν μια είσοδος στις περιοχές της Ρωσόφυλλες των στρατευμάτων του Πούτιν, που μάλλον δεν θα αντιμετώπιζαν, και ειδικά εκεί όντως δεν αντιμετώπισαν ισχυρή αντίσταση. Για να προσαρτήσει, για να εγγυηθεί, βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά η εικόνα που είχες ήταν ότι σε εκείνες τις περιοχές, τα νοτιοανατολικά, θα επικεντρωνόταν οι κινήσεις του ρωσικού στρατού. Αντί αυτού, από τις 4-5 ώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, χθες, έχεις μια γενικευμένη επίθεση σε όλη την Ουκρανία σχεδόν, με κατηλημένες πολλές περιοχές της Ουκρανίας, με ανύπαρκτη περίπου άμυνα από την πλευρά του στρατού του Ουκρανικού, με κατηλημένο το Τσέρνομπιλ, το πυρηνικό εργοστάσιο, με κατηλημένες σημαντικές υποδομές, αεροδρόμια, και με τον Πούτιν πλέον να βάζει όρους για το πώς θα σταματήσει αυτό το κακό. Και λέει ότι ο όρος για να σταματήσει το κακό είναι δύο οι όροι: η απόκτηση εγγύησης ουδέτερου καθεστώτος στην Ουκρανία, δηλαδή το να αλλάξει η κυβέρνηση στην άλλη χώρα, και δεύτερον ότι δεν θα υπάρχουν όπλα στο έδαφος της Ουκρανίας. Προφανώς εννοεί όπλα του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένας διαμελισμός χώρας, αυτό εδώ είναι μια εισβολή 100% στη χώρα, αυτό εδώ είναι μια κίνηση που δημιουργεί πρόσφυγες, που δημιουργεί ανθρώπους, που στέλνει ανθρώπους στα καταφύγια, που δημιουργεί απόγνωση, που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τη στάση της Δύσης. Πού είναι τώρα να υπερασπιστούν την Ουκρανία, αυτοί που την έβαλαν μπροστά, που ήθελαν να την κάνουν σκυλάκι του ΝΑΤΟ, που ήθελαν να την κάνουν προκεχωρημένο φυλάκιο και να φτάσουν μέχρι εκεί οι πύραυλοι? Ο Biden λέει: εμείς δεν θα πολεμήσουμε για την Ουκρανία, μόνο αν ο Πούτιν απειλήσει τις χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία, βλέπετε, δεν πρόλαβε να μπει στο ΝΑΤΟ, και αφού δεν πρόλαβε, εντάξει, Ξάσας που λένε στην Κρήτη, κάντε ότι καταλαβαίνετε, τους λέει στην Ουκρανία. Σε αυτόν τον Ρώσο πρόεδρο, τον πρώην κωμικό, όπως ίσως θα θυμάστε, τον Ζελένσκι, ο οποίος καλείται τώρα να διαχειριστεί μια κατάσταση όπου η χώρα του παίζει το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου σε όλο αυτό το διεθνές παιχνίδι, που δεν είναι της Ουκρανίας φυσικά, που είναι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Το προηγούμενο ήταν το The War Machine από τους AC/DC, αυτή εδώ είναι η Pink Floyd φυσικά και το The Dogs of War. Ο απολογισμός της πρώτης μέρας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις επίσημες καταμετρήσεις, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, μιλά για 57 νεκρούς για το πρώτο 24ωρο, 163 τραυματίες, και ποιος ξέρει τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Σε όλο αυτό το κλίμα γίνεται μία προσπάθεια να πάρεις την μία εικόνα. Γίνεται μία προσπάθεια, αυτή που σας έχω τουλάχιστον από αυτό το μικρόφωνο καταγγείλει, με όσα χωράνε στο δικό μου μυαλό και μακριά από βαθιστόχαστες αναλύσεις, που τελικά όμως χρειάζεται, όχι να κάνεις ανάλυση, χρειάζεται να βάλεις σε μια σειρά τα γεγονότα. Να θυμηθείς που να πάρει ευχή. Να θυμηθείς ότι αυτή τη στιγμή λέγεται ένα τεράστιο ψέμα. Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο Πούτιν ξαναφέρνει τον πόλεμο στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το είπε η κυρία Φόρντερ Λάιεν. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα ψέμα, γαμώτο. Είναι ένα ψέμα. Κακός κάκιστος ο Πούτιν. Αλλά αυτό είναι ένα ψέμα. Δεν είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ακριβής φράση είναι ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς την έγκρισή μας. Δεν το διαλέξαμε εμείς, τώρα το διάλεξε μόνος του ο Πούτιν. Και άρα είναι δικτάτορας. Όταν το διαλέγαμε εμείς στη Ιουγκοσλαβία, για παράδειγμα, στο Κόσοβο, για παράδειγμα, για να μιλήσω για Ευρώπη, για να μην πάμε γύρω-γύρω, για Συρίες, για Παλαιστίνες κλπ. Για Κύπρο, η Κύπρος έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Αλλά τότε δεν μας απασχόλησε, ενώ το ΝΑΤΟ, σοβαρά. Και την ανεχόμαστε κιόλας αυτή την κατοχή από την Τουρκία. Αλλά ο Πούτιν τώρα είναι ο κακός. Στην Ιουγκοσλαβία, όταν βομβάρδιζε χωρίς την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί, τότε δεν ήταν εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία ήταν ένας πόλεμος που επίσης θέρισε αμάχους, που επίσης θέρισε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Τότε όμως ήταν με τη δική μας έγκριση. Τώρα ο Πούτιν δεν μας ρώτησε, έχει και αυτός τα μειονεκτήματά του. Και ο Μπόρις Τζόνσον από την Βρετανία είπε ότι, αυτό μάλιστα το είπε πριν ξεκινήσει η επιχείρηση του Πούτιν, η στρατιωτική, η Ρωσία σχεδιάζει τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945. Συνεννοημένοι είστε δηλαδή, έτσι. Δηλαδή από το 1945, που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη, πρέπει να πηδήξουμε κατευθείαν στο 2022. Δεν παρενευλήθη τίποτα ανάμεσα. Από το 1945 στο τώρα δεν έχει παρεμβληθεί τίποτα ανάμεσα. Ξεχάσατε. Και το Βελιγράδι το ξεχάσατε. Και το Σαράγεβο το ξεχάσατε. Και τους βομβαρδισμούς στα τρένα, στο κομβόι, τους ξεχάσατε. Και στις γέφυρες. Και στο κτίριο της τηλεόρασης στη Ιουγκοσλαβία τα ξεχάσατε. Δεν ζούσαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν τα βλέπαμε. Από το 1945... πάμε στο 2022. Δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ψέμα. Και όσο και αν ο Πούτιν είναι κακός, διαβολικός, πείτε ό,τι θέλετε, δικτάτορας, ακούγεται πολύ αυτό στα κανάλια τις τελευταίες ημέρες, όσο και αν είναι όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς μαζί, ο δικός σας ισχυρισμός είναι ένα ψέμα. Και κρύβει πολλά άλλα μικρότερα και χειρότερα και εγκληματικά ψέματα μέσα του. Αυτή εδώ είναι η Magic Despel. Με μάτια κλειστά τα βαστόσφαλιστά κι ονειρεύομαι. Μη μ' αγγίζεις, μη με ξυπνάς, την αλήθεια σας πια δεν τη δέχομαι. Δεν ανοίγω τα μάτια μου καν, διασχίζω τον κόσμο και φλέγομαι. Αν μ' αγαπάς μη μιλάς, άλλα ψέματα δεν τα ανέχομαι. Φωνάξε, η ζωή μας κάνετε πάει. Γυάλισε τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Μεσάνυχτα, τσιγάρα πολύ δυνατά και το σέβομαι μες στο διάστημα. Μια οθόνη που δείχνει μηδέν, εποχές που δεν γίνονται θαύματα. Ένα στόμα φωνάζει πως δεν θα μετρήσεις με χίλια τεχνάσματα. Φωνάξε, η ζωή μας κάνετε πάει. Γυάλισε τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Ο θάνατος διακοπές στο Σαράγεβο πάει. Ξύπνησε, στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως. Dummy masters of war, here that build the big guns, here that build the death. Στο δεύτερο μέρος θέλω να σας πω για ακόμα ένα ψέμα εδώ που αφορά για μας, σε μας.

Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен этих дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, Παρασκευή και 25, ο Φλεβάρης εν μέσω πολέμου, εδώ, στην ευρύτερη γειτονιά μας. Στιγμές θαρώ πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται, θαρώ κατά από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πετούν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς, κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους κλειμμένους ουρανούς. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Η Γερανή είναι ένα παραδοσιακό ρωσικό τραγούδι σε διασκευή στα ελληνικά από τον Γιάννη Ρίτσο. Εδώ ήταν η Μαργαρίτα Ζουρμπαλά και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Και το One από τους Μετάλλικα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ ενάντια στον πόλεμο, σε κάθε πόλεμο. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other. When it comes to my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. Celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. Παίρνω, όπως καταλαβαίνετε, λίγο περισσότερο χρόνο από τη μουσική. Παίρνω περισσότερο χρόνο με μουσική στη σημερινή εκπομπή. Και για να μην διακινδυνεύσω οποιαδήποτε πρόβλεψη, τα πράγματα είναι τόσο ρευστά. Μπορεί την ώρα που θα ακούσετε την εκπομπή να έχουν κάτσει ήδη σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Μακάρι, μακάρι. Υπάρχουν φωνές και μέσα στη Ρωσία και μέσα στην Ουκρανία. Γι' αυτό. Στη Ρωσία, βεβαίως, τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις, όσους βγήκαν σε ένα δρόμο που έλεγαν όχι στον πόλεμο, τους μάζεψαν αμέσως, χωρίς να γίνουν επεισόδια. Δεν έκαναν κάτι. Εκεί στη Ρωσία, ξέρετε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Απλά δεν ανέχεται να διαδηλώνεις που να λέει όχι σε αυτό που λέει ο Πούτιν. Για να μην νομίζετε ότι είναι ο Πούτιν ο καλός άνθρωπος που θέλει να προστατεύσει τους Ρώσους όπου γης. Αν διαφωνείς μαζί του, απλά συλλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου, είναι τόσο απλό, δεν τίθεται θέμα. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Σας έλεγα νωρίτερα στο πρώτο μέρος ότι οι εξελίξεις στην Ρωσία και στην Ουκρανία δίνουν την αφορμή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα καταρχάς να θυμηθεί πολύ επιλεκτικά το πότε ξανά έγινε πόλεμος. Αυτό αφορά βεβαίως όλους, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, πότε ξανά έγινε πόλεμος στην Ευρώπη ειδικά, έχοντας ξεχάσει τη Ιουγκοσλαβία, το Κόσοβο. Και επίσης να θυμηθεί, να μας υπενθυμίσει τι καλά που κάναμε που πήραμε τις φρεγάτες και τα Ραφάλ. Ακούστε, είναι ένας συλλογισμός που έχει ενδεχομένως μία βάση. Όπως ο Πούτιν τώρα θέλει να αναθεωρήσει τις διεθνείς συνθήκες, όπως η συνθήκη του Μίνσκ που έβαζε ένα καθεστώς αυτονομίας στις δύο περιοχές τις αμφιλεγόμενες, την οποία υποτίθεται, όχι υποτίθεται, την οποία στην ουσία οι Ουκρανοί την κατέριψαν τη συνθήκη και την έκαναν κουρελόχαρτο με τις ευλογίες και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Πούτιν τώρα με το να εισβάλλει στην ουσία βάζει την ταφόπλακα σε αυτή την συνθήκη. Έτσι ακριβώς λέει αυτό το αφήγημα και ο Ερντογάν που έχει κάποιες, που έχει σχέσεις λίγο αγάπης, λίγο μίσους με τον Πούτιν, αλλά είναι στην σφαίρα επιρροής του, στην ευρύτερη σφαίρα επιρροής του, μπορεί αύριο μεθαύριο να ξυπνήσει. Ήδη δηλαδή έχει μπει σε φάση αναθεώρησης και των συνθήκων και της Λοζάνης και και το Κάζους Μπέλι και όλα αυτά, και να μας βάλει στο στόχαστρο και να έχουμε χειρότερους μπελάδες. Οπότε εμείς καταδικάζουμε Πούτιν που μπήκε στην Ουκρανία, δεν επιτρέπουμε καμία αναθεωρητική οπτική σε ό,τι αφορά την ιστορία και τα σύνορα στον ευρωπαϊκό χώρο, για να μην κινδυνεύσουμε κι εμείς από τον Ερντογάν που μπορεί αύριο μεθαύριο να θέλει ένα κομμάτι της Ελλαδίτσας μας. Ηρωνεύονται διάφοροι. Ηρωνεύονται. Άντε, λέει, πηγαίνετε να κάνετε καμιά αντιπολεμική διαδήλωση τώρα, αλλά αφήστε εμείς να ασχοληθούμε με την άμυνα της χώρας. Ηρωνεύονται διότι μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους. Ή μάλλον μέχρι εκεί φτάνει το συμφέρον που εξυπηρετούν. Ακόμα και αν αυτή η λογική που σας περιέγραψα πριν, αυτός ο συλλογισμός έχει μια βάση, αντί να σε οδηγήσει στο να δουλεύεις για την ειρήνη, σε οδηγεί, όπως τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να μας πει ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τις αγορές που έκανε η χώρα και τον εξοπλισμό της, διότι κινδυνεύουμε και διότι δεν θα είναι εκεί κανείς να μας προστατεύσει, περίπου αυτό υπόθηκε, όταν θα γίνει το κακό. Δεν βλέπετε τώρα εδώ, και μάλιστα αυτό είναι και ένας ισχυρισμός που προβάλλεται ευρύτερα και στα social media και λοιπά από τους πολεμοχαρείς αυτού εδώ του τόπου, που δεν είναι και λίγοι, ότι δεν θα έρθει ποτέ, παιδί μου, να μας προστατεύσει η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Δεν βλέπεις πώς αφήνουν την Ουκρανία στην τύχη της. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι προς τιμήν αυτών που είναι. Δεν γίνεται να είσαι και υπέρ του ΝΑΤΟ και να λες ότι ποτέ δεν θα σε προστατεύσει. Κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Κάτι κάπου από τα δύο έχεις κάνει λάθος. Αν έχεις την πεποίθηση ότι δεν σε προστατεύει, σηκωφύγε. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση τι να πω. Ναι, δεν είναι λάθος. Άρα λοιπόν εσύ όταν θα γίνει το κακό με την Τουρκία δεν θα έχεις κανέναν. Και θα έχεις τα ραφάλ σου. Τα οποία θα σε αφήσουν, λες, να τα χρησιμοποιήσεις. Εγώ σου λέω ότι θα σε αφήσουν να τα χρησιμοποιήσεις. Θα πας να κοντραριστείς στα ίσια. Έχεις δει τον συσχετισμό των δυνάμεων. Γιατί αυτός ο συσχετισμός των δυνάμεων τώρα που είναι το ντέρμπι Ρωσία-Ουκρανία, που δεν είναι ντέρμπι στην ουσία, είναι Δαβίδ και Γολιάθ. Γιατί τώρα τον συσχετισμό δυνάμεων τον βλέπω, τον διαβάζεις σε διάφορα site, σε διάφορες αναλύσεις που λέει ότι είναι Δαβίδ και Γολιάθ και ότι έχει ο ένας, ξέρω εγώ, 3.000 τάγκς και ο άλλος έχει 150, ξέρω, τέτοιου είδους διαφορά. Σας λέω ενδεικτικά νούμερα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Άμα θέλετε, ψάξτε να δείτε. Παίζει παντού ο Δαβίδ και ο Γολιάθ. Το πόσο μεγάλη είναι η Ρωσία και ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία ελπίδα επί της ουσίας. Γιατί δεν τον κοιτάς τον ίδιο συσχετισμό με τις δικές σου εδώ δαπάνες, με Ελλάδα-Τουρκία. Γιατί παραμυθιάζεις τον κόσμο ότι με τα Ραφάλ, έτσι και κάνει ναντού η Τουρκία, θα τη βγάλεις καθαρή. Και γιατί δεν δουλεύεις εν τέλει όταν έχεις όλες αυτές τις εξελίξεις στη γειτονιά σου, γιατί δεν δουλεύεις για την ειρήνη, γιατί δεν δουλεύεις να είναι πιο συμφέρουσα η ειρήνη από τον πόλεμο, και για την από εδώ πλευρά και για την από εκεί πλευρά. Αλλά δεν θα είναι συμφέρουσα για τους προμηθευτές, για τους Masters of War που έλεγε και ο Bob Dylan νωρίτερα, εδώ ο John Lennon. Για το θέμα αυτό μου στέλνει η φίλη η Νεφέλη και την ευχαριστώ πολύ ένα link που δείχνει ακριβώς πόσος είναι ο συσχετισμός, ποιος είναι ο συσχετισμός των δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μην το δείτε, θα απογοητευτείτε. Μην το επιχειρήσετε. Θα σβήσει όλο το παραμυθάκι αυτό ότι με τα Ραφάλ και με τα 10 δισεκατομμύρια είμαστε πια εξοπλισμένοι και σίγουροι ότι δεν θα πάει τίποτα στραβά. Μην το δείτε, σας λέω, ειδικά αν βλέπετε τώρα όσα γίνονται στην Ουκρανία και τον εκεί Δαβίδ και Γολιάθ. Εκτός αν νομίζετε ότι θα πάμε με τη λογική, ρε παιδί μου, η ελληνική ψυχή, που αυτό που δεν καταλαβαίνει, που δεν υπομένει του Έλληνα ο τράχυλος κλπ. Και που καταλαβαίνει. Πήραμε και το Euro 2004 και τότε ήμασταν πάλι Δαβίδ με Γολιάθ. Αλλά είδατε, κερδίσαμε τους Γάλλους, τους Τσέχους, τους Πορτογάλους και πήραμε την κούπα. Έτσι κάπως θα γίνει. Αν το έχετε φανταστεί με αυτόν τον τρόπο, τι να σας πω, ψηφίστε Καραγκούνη. Τον ψηφίσατε, είναι ευρωβουλευτής. Ήταν τουλάχιστον, τώρα δεν είναι. Η διαφορά, μου λέει η Νεφέλη που την είδε, που την έκανε τη σύγκριση, θα ήταν αστεία αν δεν ήταν τραγική. Αν τα πράγματα είναι όντως έτσι, αν δεν τριπλασιάσουμε τις δαπάνες μας, που σημαίνει και άλλοι φόροι και άλλες περικόπες πρόνοιας και άλλα και άλλα και άλλα, δεν τους πλησιάζουμε τους Τούρκους με τίποτα. Πρέπει να μην έχεις οτιδήποτε, αλλά να στείλεις όλο σου τον προϋπολογισμό στο θέμα των εξοπλισμών, για να φτάσεις να πεις ότι κοντραριζόμαστε στα ίσια. Πολύ καλώς μου λέγατε την ερώτηση, φρεγάτες ή σπίτια για τους σεισμόπληκτους, αλλά νομίζω ότι έχει ένα νόημα να τεθεί μαζί με αυτά τα δεδομένα. Αν έτσι κι αλλιώς βασιζόμαστε σε συμμάχους σε περίπτωση πολέμου, μέχρι ποιο σημείο λιτότητας δεχόμαστε να φτάσουμε για να δίνουμε λεφτά εκεί? Η πλάκα ξέρετε ποια είναι, Νεφέλη? Ότι οι σύμμαχοι βασίζονται σε εμάς, στα κορόιδα. Αυτοί βασίζονται σε εμάς, όχι εμείς αυτούς. Αυτοί, πόσα κέρδισε ο Μακρόν τώρα με τις φρεγάτες και με τα Ραφάλ κλπ. Αυτοί βασίζονται. Ο Ερντογάν ψωνίζει από Ισπανία. Τα είδατε. Αυτοί βασίζονται σε σένα. Και όταν θα γίνει το κακό, θα σου πει βγάλε τα μάτια σου μόνος σου. Τι φταίω εγώ? Αυτό εδώ μου το στείλε ο φίλος ο αφελής και νομίζω τα λέει όλα. Είναι από το συγκρότημα Αστίχημα. Σε κάθε πόλεμο που έγινε με κυνηγούσανε ορδές. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είναι ο ρόλος που μου δόθηκε αυτός από Θεό να πεθαίνω. Για κάθε πόλεμο τους ιερό έχω πεθάνει. Σε μία από τις σταυροφορίες περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι φοβάμαι τις νύχτες εκείνες. Όταν μάτωναν τα αυτιά σου από τις ειρήνες. Και μετά μέσα στις γνώριμες κατακόμπες. Και από πάνω μου τόνοι από τσιμέντο και βόμβες. Ακού να δεις, εδώ κάτω δεν ζητείται έλπης. Όταν θα ξαναγίνει πόλεμος πρέπει να σηκωθείς για να πεθάνεις πάλι. Μονάχος κάποιο βράδυ, ήμουν παιδί όταν βομβάρδισαν το Βελιγράδι. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι, αφού ο Θεός το επιτρέπει. Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω. Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου όταν κλαίω. Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νύχτα εκείνη. Έγινα μάρτυρας γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει. Η ζωή μου στους αιώνες μοιάζει με πείμα. Με την κοπέλα μου πέθανε αγκαλιά στη Χειροσύμα. Ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν, εντάξει. Τουλάχιστον εσείς πουλάτε βλεκάξι. Ήμουν Αρμένιος την ώρα που μας έσφαζε ο Κεμάλ. Και μοναχός επικού μουνισμού κάπου στο Νεπάλ. Και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι. Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ. Αύριο πάλι σε μια μάχη νέα θα με ξυπνήσουν να πεθάνω στο Ιράν ή την Κορέα. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι, αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Μαζί με τους Στοίχημα ήταν ο Χρήστος Τιβαίος. Και αυτή εδώ φυσικά είναι η Iron Maiden και ο Ιππέας The Trooper. Next attack, you better stand, there's no turning back. Είμαστε σε φάση που ο κόσμος ολόκληρος είναι στα χέρια κάποιων τύπων. Πάντα ήταν, θα μου πει, σε χέρια τύπων που νοιάζονταν κυρίως για το δικό τους καλό. Αλλά ειδικά τώρα, δες από τη μία τον Πούτιν, δες από την άλλη τον Μπάιντεν, δες από την τρίτη μεριά ένα καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δεν μπορεί να προστατέψει ούτε τα συμφέροντά του. Δεν μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους του, δέχεται να κάνει ό,τι πει σαν πιστό σκυλάκι της Αμερικής η ίδια η Γερμανία, που την είχε και περιπολού, να κόψει τις παροχές σε ρωσικό αέριο, επειδή υπάρχει ένταση αυτή. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος του Biden, για να αγοράσεις από την Αμερική. Δέχεται να παίξει το παιχνίδι αυτό και να είναι παρακολούθημα ενός, ενός προγράμματος, ενός συστήματος που υποτίθεται ότι δεν είχε πια κανένα λόγο ύπαρξης, το ΝΑΤΟ εννοώ, που όμως παίζει το παιχνίδι αυτό, περικυκλώνει τη Ρωσία, δημιουργεί, είναι ο ηθικός αυτούργος αυτού του πολέμου που ζούμε τώρα, και ξαφνικά πρέπει να πιστείς από τα κανάλια ότι ο μόνος κακός σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο Πούτιν. Γι' αυτό λέω εδώ και μέρες, αν είσαι σίγουρος για το ποιο στρατόπεδο έχεις διαλέξει. Δεν λέω ότι είναι ανάγκη να διαλέξεις στρατόπεδο. Λέω ότι αυτό που σε βάζουν να ταχθείς είναι λάθος. Δεν είναι δικό σου αυτός ο πόλεμος. Στα κανόνια κανείς δεν τα σταμάτησε εδώ και χίλια χρόνια. Τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έμποροι σωπαίνουν. Τον κάνουνε μόνα τους τα κανόνια. Κανείς δεν τα σταμάτησε εδώ και χίλια χρόνια. Μην ξεχνάτε τουλάχιστον, την ιστορία. Μην, επειδή θέλουν να έχετε μνήμη χρυσόψαρου, επειδή από το 45 πρέπει να πάμε στο 22, μη δέχεστε να μπείτε σε αυτό. Κι αν τα κανόνια γέρασαν καινούρια πολεμάνε, φώτια το κόσμο πέρασαν κι ακόμα τραγουδάνε. Τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έμποροι σωπαίνουν. Κι αν τα κανόνια γέρασαν καινούρια πολεμάνε, φώτια το κόσμο πέρασαν κι ακόμα τραγουδάνε. Βάλτε τώρα το Σαββατοκύριακο να δείτε το Underground ξανά. Βάλτε να δείτε το βλέμμα του Οδυσσέα. Βάλτε να δείτε τα όμορφα χωριά, όμορφα καίγονται. Εδώ ήταν το 99 γίνονταν αυτά οι βομβαρδισμοί. Αλλά τότε ήταν με τη βούλα τη δική μας, του ΝΑΤΟ. Τώρα που είναι με του Πούτιν είναι κακοί οι βομβαρδισμοί. Και η ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί από αυτούς που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι στα χέρια τους, δυστυχώς. Τι να σας πω, καλό Σαββατοκύριακο, δεν κολλάει. Να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα ξανά. Ciao, robobolice, ciao, sugie, pagliera, oppa!